okej, bo to jest tak. Jestem graczem, ale gram w gry raczej. Gdy rym ma wiele znaczeń, to go nie tłumaczę. I tacze kuma, jak miecze Turmanu ma. Jak man materna skecze, jak apacze na rzeczy. Na życie patrzę, na lepsze mam plan i pieprzę. Jest tak, a nie inaczej, będzie tak jak ja zechcę. Na razie nie chcę przepychać się przez bogaczy. Za duży stres jest, za mały zysk jest, zobaczysz. Kolejne kwestie zabrały dzień cały w mieście. Padam na pysk gdzieś za groszy 200. Zawieźcie mnie do domu, mam domu. Wierzcie, mam tam komu pomóc, nie być samemu nareszcie. Mam pierścień, bo mam podejście, nie kasę. Mam szczęście ją, będę miał z nią dom i basen. Ziom, dom z tarasem, to przyjdzie z czasem. Tymczasem mam wejście tam, gdzie jest miejsce z kałasem. Każdy zna interesy na SMS-y. Każdy gra o swoje dwa Mercedesy. Każdy ma okresy, hossy i besy. Każdego dnia o stres, stresy ma. Każdy zna interesy na SMS-y. Każdy gra o swoje dwa Mercedesy. Każdy ma okresy, hossy i bez. Każdego dnia o stres, stresy ma. Jestem hustler, ale bardziej Alszer oficjalnie. Nic w słuchawce, nic na karcie. Twardziel, deal na ławce nielegalnie. Mam cię, będziesz odpowiadał karnie. Znam cię, słuch zaginął, nie ma słuchu. Palcie, znów zawiną paru druhów. Walcie się z buchu, spowiadajcie się z ruchu. Opowiadajcie słuch ruchu w tych miasto duchu. Lata miną, tak jak tedy przewiną. To jak trzecią szyną w metrze niebezpieczne. Co z rodziną, będzie Hiroshima. Ten dzień im upłynął i wyleciał w powietrze. Pieprze, nie pamiętam co było. Elementarz, po co gdzieś z kim się chodziło. Nie pamiętasz, to po pierwsze to jak miłość. Jak szerszeń się wbiło, nie pamiętasz. Każdy zna interesy na SMS-y. Każdy gra o swoje dwa Mercedesy. Każdy ma okresy, hossy i besy. Każdego dnia o stres, stresy ma. Każdy zna interesy na SMS-y. Każdy gra o swoje dwa Mercedesy. Każdy ma okresy, hossy i besy. Każdego dnia o stres, stresy ma. Jestem gangsterem, to nie znaczy, że cię zastrzelę. Tylko zaczysz, krzywo patrzysz, niewiele znaczysz. I tak, no tak, to fakt, a jak tak, to fakt. Znam smak twojej rozpaczy. Jesteś zerem, też byłem, teraz mam cele. Tą czy te, coś łączy je. Nadzieje szczere, aż skończy się oczekiwanie, człowiek. Ty rób swoje, ja robię swoje w swojej głowie. Jestem panem, swego losu łamę. Amen, nie słucham osób, które sieją w głowie zamęt. Słucham swego wewnętrznego głosu, to fundament. Biorę co mi dane, robię z tym co mi pisane. Jestem Bogiem, ja to powietrze, woda, ziemia, ogień. Mam w sobie to co ma każdy człowiek na całym globie. Mam w sobie pytanie i odpowiedź po połowie. Żyję jak żyję, krzywdy nikomu nie robię. Każdy zna interesy na SMS-y. Każdy gra o swoje dwa Mercedesy. Każdy ma okresy, hossy i besy. Każdego dnia o stres, stresy ma. Każdy zna interesy na SMS-y. Każdy gra o swoje dwa Mercedesy. Każdy ma okresy, hossy i besy. Każdego dnia o stres, stresy ma.